فرمائی ومن الناس او زنید خلقنا من حغسوگ دی یقولو چوائی پخلے بانے آمنا باللہ ایمان روڑے دے منگا پا اللہ بانے فَإِذَا اُوذِيَا کلچ تکلیف ورطو رسول شیف اللہ پبارد دین دا اللہ کے جعلو گرزوی فتنة الناس امتحان و ازمائش دا خلقو کعذاب اللہ پشان دا عذاب دا اللہ وَلَئِن جَاءَوْ كُچَرِ رَاشِ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ امداد او مدد دا طرف درفستانا فتح حاصل شی غنیمت حاصل شی لَيَقُولُنَّ نُخَامَ خَوَائِدْوِ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ بِشَكَ مُنْغَمْ دَتَاوْ سَرَيُ اَوَلَيْسَ اللَّهُ آيَانَدِ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَتْ بِأَعْلَمَا خَبُوهَا بِمَا پَاغَسَ فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ چِدِ پَسِنُودَ مَخْلُوقَاتُ كِي دی آیات مبارکہ بارک مفسرین لکلی چد آیات دا منافقان بارک نازل شوے ای پخلے بانی وی منگا ایمان روڑے خوچکلا بس تکلیف ورطا ورسیدو پا جہاد کی نبیا بیدا دا اللہ دا عذاب ہونتی گرزولو دی ایمان نبا مرتد شد او دا دین بے دا سی فریادو نا کول او پا دغا تکالیف وانے صبر بے نکولو ندا آیات مبارکہ اللہ رولے گلو امام مجاہد رحم اللہ وی نزلت فی ناس انکانو یؤمنون بی السنتهم فَإِذَا أَصَابَهُمْ بَلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ وَمُصِيبَةٌ فِي أَنفُسِهِمْ وَإِذَا لَاغَ خَلْقُ بَارَكِ نَازِلْ شَوِي چِ پَجَبِهِ چِ مُنگَ ایمان روڑے نو کل چِ سے امتحان تکلیف و مصیبت بورتا ورسے دو نو بیا باغی دا خبر کولی او دا حال دائی پڑیر و مقاماتو کی ذکر دے چِ پخلی بیوی آمننا باللہ و چکل سے تکلیف بورتا ورسے دو نو دا خلق و اغا امتحان بے دا عذاب خداوندی گنتی جو جب از دا پمونگ دا اللہ عذاب دے و دا اللہ قہر دے او کچھلی سے فتح غنیمت برا گئے نبیاء مومنانو تے مونگ مرگری اس با پدے مال غنیمت او پدے مال کی مونگ تمبر خرا کوئی نو پایات مبارکہ کی حال ذکر کئی دا منافقانو او آیا سورت سور عنکبوت اگر چی مکی دے خو پا باز مکیو سورتونو کے مدنی آیتو نئی ذکر نفاق پا مکم و کرمہ کنو منافقت اغا وقت کی شروع کی گی چکل اسلام سا دبدبا و قوت و طاقت آور تا ملاوشی مکم و کرمہ کی خو مسلمانان کمزوریو نو چائی چی سکس میں مخالفت کولو نو صفا انداز کی کولو او کلچ نبی علیہ السلام مدینی منوری تا حجرتو کن ابتدا کم نفاق نوزے کہ مسلمانان کمزوری چاک مخالفت کولو سرگن بے کولو دا غزوے بدر نفس اللہ اسلام تا قوت و طاقت نصیب کو نبیا کچا مخالفت کولو پا پٹا بے کولو پا خلب ایوی مومنیم آوزر کی دا اسلام سر عداوت و دشمنی وا نو دیکی رب العالمین دا ای حال ذکر کئی لکتا شان درتو گو رسول حج کم تیر شیو قرآن پاک دا منافقانو نا مختلف طریقے سر تعبیرو نا کئی واللسم پارا کی سور حج رازی التم دا شان تیر شیو چی باز خلق دا رب العالمین عبادت پا شک شک سر کئی نو کا تکلیف ور تورسی گی حیاتو گو رئی اولسم دواللسم پارے اول کیوں گو رہی فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ اَوْزَنِدَ خَلْقُنَ مَنَا سُوگ دی يَعْبُدُ اللَّهَ چِ عبادت و بندگی قویدہ اللہ عَلَى حَرْفٍ پَ کِنَارِ کِنَارِ پَ شَكْ شَكْ سَرَاب پورا پا دین روان نیدا سی پا کنارو کنارو ولگرزی پا اڑخ اڑخ روان نید شک شک سر دے خیر نہ مراد خیر دی دنیا دے اتم ان نبی نو مضبوط شی پدی عبادت دا اللہ ویردہ خو خود دین دے او د دې عبادت او بندګی ری او دین اختیارونو سره مال ادا د دنیوي خوشحالي حاصل شوي و اين صحابته فتنه او کو ورته ورسیږي امتحان ورته راشي ان قلب على وجهه نواپشید دین نه پخپل مخ وير العياذ بالله دا دین په ماخ نه راغله خسرت دنیا والاخره د دنیا او د اخرت تاوانشی ذالک هو الخسران المبین داوم دغه د تاوان خکارا او سرغن نو دا حال د منافقانو ذکر کئ دا شانوري سوره نساء کیم در تیرشی په سوره نساء کیم دغه شان دای حال الله رب العزت بیان کړو پنځم فارق وګورئ آیات گوری دو او یائم او دا پاری پاخر کم داغی حال ذکر کئی دو او یائم آیات کی اللہ دا منافقان حال ذکر کئی وَإِنَّ مِنْكُمْ او بِشَكَ اللَّهُ وَإِذَنِ پَتَاسُكِ لَمَنْ خَامَخَا غَسُوكِ دِي لَيُبَتْوِ أَنَّا چه نور د جهاد نرستو کئی پخپلم جهاد نکئی او د نور و ذهنم د جهاد بارا کی خرابئی چه دا جهاد ننے او دا دا اللہ پلار کی قتال ننے او دا من کو مزکوئی چه منافقم زانت مسلمانوی پہ اسلامی جامع کی د دین بدنامی پیلا ہوئی وَإِنَّ مِنْكُمْ عُبِشَكَ ازْنِ پَتَاسُ کی یعنی منافقان لمن خامخا غسوک دی لیبتو انا چپ نورو کم سستی راولی او دی لازمیوں متعدی مانا دوالا کی دا لیبتو انا دا جہاد نا سستی کئی دی لازمی مانا ویا نورو کی سستی راولی فین اسوابت کم کچری ورسی گتاو سے مسلمانانو مصیبتن سو مصیبت او تکلیف مرگری شہیدان شی یا نور سے تکلیف در تمیلاو شی جہاد کی قال نو دا منافق پزڑ کی وئی جرے کور کے نازتو جہاد لتلینو او نورم سستول وئی قد انعم اللہ علی بے شک انعام کرے دے اللہ علی پما گر گناہ تے دے انعام نمکی ہو وئی اللہ پما دے رحسان و انعام کرے دے از لم اکم معہم شہیدا کلچ نوم زد دی مومنان سر پا میدان دا جہاد کی موجود یعنی مالب ہم دا تکلیف رسید لے ولین سوابکم کچری ورسی گتاو سے مسلمانانو فضل من اللہ سفضل دا اللہ دا طرفنا فتح حاصل شی غنیمت حاصل شی لیقولن نخام خادا منافق وائی کال لم تکن تبویگن چنوا بینکم پمنستاسو کے مسلمانانو و بینہو پمندد کی مودتن دوستی و ای ما جور مسلمان نگنائی او ما جور خپل دوست نگنائی چی مال تقسیم وی او مال انرا کوئی زمستاسو مسلمان مرگرے داخو پخلوئی او پزڑک سوئی یا لیتنی ہائی افسوس ہائی ارمان کنتو معہم چی زمد دی سر پدی مقاو پدی میدان کی موجود وے فافوز فوزا عظیما نو کامیاب شوے بوے پا کامیاب ایلوی سرا منافق لوی کامیابی دی دنیا حاصلو لتوئی فافوز فوزا عظیما کامیاب شوے بوے پا کامیاب ایلوی سرا اللہ ویددا سے خلق و کار جہاد نرے دارنگو گو رہی دری پینزم پارے پاخر کے رازی حال اللہ دا منافقانو ذکر کرے دری سو پینزم پارے پاخر کے رازی پینزم پارے چکل ختمی گی نو حال د دوی ذکر کوي آیات یوسل یوسل ویختم الذين يتربصون بكم دا منافقان هغه کسان دي يتربصون بكم چې دای انتظار کوي استا سبارکی بس په انتظار دي فإن كان لكم فتح کچری وی تاسو د پاره مؤمنانو فتحا من الله د الله طرفنا قالو نو دی وای الم نکم معکم آیا مونږ تاسو سرنو وینا خوشی وی مونږ هم در سره مولمم پدی کې برخرا کوي و ان کان للکافرین نصیب او د کافرو د پاره ک صبر خای قالو نو دی کافرو تبیا وی دوار طرف نه فایده حاصله الم نستحوز علیکم وی مونږ پتا سو غالب کی دی نشو که مونږ د مؤمنانو مرګرتیا کړو د دای ټوله او ډله مدرنه کړو نو مونږ پتا سو غالب کی دی شو عمر سرغره میدان لو تینو نو مونږ لب سرا کوي ونمناکم من المؤمنین او بچ کړی مو ای تاسو د مؤمنانو نا فالله يحكم بينكم الله وفيصلو کی پمنستا سو کی يوم القيامه پرز د قیامت ندی ټول آیاتونو کی حال د منافقانو ذکر کئ دی آیات کیم فرمای و من الناس یوزنی د خلقنا من ها سوق دی یقول چوای آمنا بالله ایمان مروړ د پ الله خدا تش پخلی وای او پزړ کی ایمان نی یعنی منافقت وی فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ کله چورته تکلیف رسول شیدا الله پلا رکی جعل فتنه الناس نو غرزئی امتحان د خلقو کعذاب الله پشان د عذاب د الله دخلی نجز فجر وباس یو گډی وډی وای ولئن جاء نصر من ربک او کچری راشی نصر من ربک امداد د طرف درفستانا فتح راشی غنیمت حاصل شی لیقولن نخام خوایدوی انا کننا معکم بیشک منگم د تاسو سرو نمولا و پدی که برخرا کوئی اولیس اللہ آیان دی اللہ بی اعلم خپوها بما فی صدور العالمین پا حق اصو چی دی پسینو د مخلوقاتو کی اللہ با دزلو پا اخلاص فیصلے کئی تش ظاہرن کسڑے پخلے دعوے کئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا محبت او دیمان خوچے زلو کی سنی نپاغے سن ملوی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا خَامَخَا سَرْگَنْدَوِي بَا اللَّهَ کَسَانْ چِ مُؤْمِنَانْ دِي دے امتحان پزریئے امتحان چراشی نو مومنان سرگن شی او غی دخلین اف قدر لن رو باسی وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ او خامخا سرگندوی با اللہ منافقان داد امتحان پزری چکل امتحان راغلے نگور مومنان او کافر سنگ سرگن کری لکو گوری سور احزاب چکل با تکلیف راغے دا منافق دخلین با دا خبر راواتی آیات گوری دولسم دیویشت میں پاری سور احزاب امتحان چراشی نو دے امتحان سر اللہ منافقم پڑا گکی او مخلصم خلق لو خی یو لسم آیات کی وی هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلو زلزالا شدیدا هنالک پد غزے کی غزوہ احزاب یادی او غزو خندق یادی هنالک پدغ وقت کی پدغ زی کی ابتلی المؤمنون امتحان کڑے شو پا مومنانو وزلزلو زلزالا شدیدا او جڑکولی شویو زلزالا شدیدا پا جڑکولو سخت سرا سخ امتحان پر آگلے لگوا پریشانیوا دشمن پیوڑیر لوی تعداد کی راغلیو د ټولی مدینی منوری نے محاصر کریو نگر امتحان راغے منافق پڑاگا کو گڑی وڑی شروع کی ویزی قول المنافقون یاد کاغ وقت چوی المنافقانو والذین فی قلوبهم مرض او ها کسانو چې په زړونو کې مرضو ما وعدنا الله ورسوله وی وعده ند کړی موږ سره الله او رسول دا الله لا یعذ بالله الا غرورا مگر د دوکي نام له چې وی مدد برازي دا خو یې موږ سره دوکا کولا امتحان سره پډا غشو او د مؤمنانو کوم حال وګوري آیات دویشتم کې وای ورپسې وګورئ ولما را المؤمنون الاحزاب کل چولی دی مؤمنانو ډله د کافرو چې دا ټول راغلی دی او په ډېر تعداد کې راغلی قالو نو مؤمنانو ویلو هاذا ما وعدنا الله ورسوله ودا هو غدي چې وعده کړی و موږ سره الله او د الله رسول وصدق الله ورسوله رښتیا ویلی والله او د الله رسول وما زادهم او نو زیات کړي دي مؤمنان لر راتلو د کافرو الا ایمانن مگر نوري ایمان سیوا شو تسلیما او د الله فیصله ته غاړه کی خوا انس بن نظر رضی الله عنه تغزوه احد کی چاوي شیطان یو غلط افواه خوره کړي و چې الا اعوذ بالله نبی علیہ السلام شهید کړي لدا صحابي دشمن طرف ته روان دي او سو پر توي د غشان کارو شو نگو را صحابو دا سشانو آور توی جدا اللہ حبیب کل شہید شنوی بیا پا جون سکے پی گئی پی خبر بار بیا پا جون سکے ای نفس نو رب العالمین دا فرمائی چی امتحان سرم منافق آو دا مخلص پا منز کے فرق راوی وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا آو خام خاسر گن رئی با اللہ کسان چی مومنان دی پا سبب دا امتحان ذکر سورت دعوی صدا چه پا مومن با دیمان دا وجن امتحان رازی وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ او خام خاسر گندوی با منافقان او دغشان مضمون در لگور سبا درس کرا روان دے گو رئی سورة انفال دنہم پارے پاخر کیوں گو رئی دا منافقان وغا سرگندی دل لادی چه خلین بے گڑی وڑی خبری ریستی آیات یو کم پنزوستم گو رئی اذ یقول المنافقون کل چ ویلو منافقان والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسانو چې زړونو کې مرضو زړونو کې مرضو او سبب وایي چې دا والذین فی قلوبهم مرض نسوک مراد دی غرها اولائی دینهم ویدو ککی چولی دی مسلمانانو لر دین دوی وګوره نور سره اصله هشتا او نته داشتا او تشتور لاس درې سو ديار لس کسان د 1000 مسلح فوج سره جنگي غر رها اولای دینو ير خپل دین دوک کړی الله او من يتوکل علی الله چا چې بروسا او اعتماد کو په الله فإن الله عزیز حکیم بشک الله غالب او حکمت والے د دیو جنرال منافقانو طریقہ وا د جهاد بارکی دخل کو ذهن به خرابول اوسم باز نه پو هوي د مختلف جیا جهاد نه او دین امر تیار ہے کہ او دابا کیسن کی وجہ دادا یو جهاد دو قسم د نمو په شریعت یو ته جهاد اقدامی وای لقد خپل ملک نا مسلمانان د هندوانو د یهودو نسوارا او ملک ته جهاد لزی نه کی شرطونه دی اغیل اب الاخکر برابر ہے اسلحہ برا جمکے امیر بجوڑی گی یو داسی جہاد دے لکا یو غلکور تا دروارے دے اوستا بھی زیتی کئی او توی وارو کمو خلا امیر نے جوڑ کڑے امو خویر مشورہ نے کڑے او ما خلا اسلحہ نے جمکڑے ناغا چا سمرے خوخی بی حرمتی و بی زیتی بھوکی نن گورا دیتا وی جہاد دفاعی افغانستان تا کافر راغلے و روس راغلے و مسلمانان خونو تری جماعتون روانول دا زنانو بی حرمتی کولا عراق تا کافر راغلے مسلمانان خونو تری کشمیر تا او مسلمانانو تا ہندوان راغلی دارنگی پا فلسطین کی اسرائیل مسلط تی دا دفاعی جہاد دا پارے شرط نشتا آخو جنی سڑی سمرا وستے لکا غل پورتا درغنو کا گٹا لاسو کی پا گٹے اولی کہ گٹر علاسو کی نہیں دغشان رانی سے او بہر حال بھی تشہادت ملاوی گی نند کافر ادا سکار دے جمعات روانائی مدرسہ روانائی بس مسلمانان سو غریبانان خودکشم لے کئی سوک سکئی سوک سکئی نند مسلمانان دا حال لے چپ ملکوں نے حملہ کڑے ڈیر خلق دخپل و زنانوں نے خبر نہ دی چیز منگا غبا حیا زنانہ سشوی پی گئی پہ خبر بار ڈیر خلق دخپل بچوں پہ تہلے لگی چیز منگا غبچی مردی آو کاغج وندی مور اپلار دا بچو نند مسلمانان دا دیتا وی دفاعی جہاد دینا پار اس شرط نیتا خوش جی چا سمر وسوی ناب کئی سمر چر چا وسوی ناب پدی ترتیب بانے کئی ولا يعلمن الله الذين امنوا او خامخا سرغندوی با الله کسان چې مؤمنان دي ولا يعلمن المنافقين او خامخا سرغندوی با الله منافقان دا بد امتحانات په ذری سرغندای دیر سوات مبارک کی اول خبر ذکر کړي وقال الذين كفروا ویلوا هغه کسانو چې کافرو للذین آمنوا کسانو تچمو منانو اتبعو سبیلنا ویراروان شئی زمونگ دے دے لار پسی دا دا پلار نیتا دین مپریزائی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تابداری مکوائی او دا در تاسی ہوئی لکا مفسرین رکلی کافر مسلمانانو تاوی دا دا اللہ پیغمبر در تا اسی ہوئی چی دوبارہ جوندن بھئی دوبارہ جوندن مندن نشتا دا سو رزی دی او پزرس غم مپریزائی بلکہ خوشحالی سرے تیرے کئی خبر آدھی غفلت کی گورا چی سڑے خیرت منی نو تیارے بولے سوک وقتی میو کتاب کا تو یو بزرگ تیر شے بحلول رحمہ اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ لگا واقعہ ذکر کر نن سب آلا کافر حال دا مسلمانانو سرم شے نوی بحلول رحمہ اللہ پاغ اولیاؤ کیو چی سادہ مزاجو نا حارون رشید پا دور کیو او غدر باریان لوی دے چی سو خرازی بنے کوئی بینا اغو ور سره داسې بازی خوش طبیعتی کولا نو بهلول رحم الله راغ هارون رشید لاس کې چکا او بهلول ته وې رحمه الله ودا چکا ځان سره کا او چې د ځان نه سیوا د سوق ډیر ناپو هو مون د کنه ساده نو دا باغل ورکی پس هغه سو نو چکه لاسو کې راو واستا او کور کې کیفو وہی ڈیر مجھے پس ورد پتہ ہو لگے چھے ہارون رشید بیمار شے نتا پوس تیرا ہے ہارون رشید بالکل دزن کا دن پہ حالت کی پروت نو بہلول رحم اللہ اور تیدا ہو لیا اور تیدا بس بیمار ہے مو بس روان ہے خبر ہو نو حضرت بہلول پوئی دو خو خلق بازی ہو دیو لما و لاسم خلق سادہ گان وئی وی گئی پہ خبر ہو دا دی خلق کاری چھے سبر دیندار سڑی دا دنیا پرس بوئی جر دا ڈیر بھی وہ کف دے و ناپو ہے نو بہلول رحم اللہ ورتوئی جی تھر وان نو یہ کلا بیا رازی نو ورتوئی وہ ناپو ہے چسو کا خیرت لڑ شی بیا رازی وی نہ گورا سی ٹو کہ مکہ وکلا برازی ہا ورتے گورا سی تعالی خلق ناپو ہے نبی اوی سو کا خیرت ناراضی نا ورتے جی تو بیا ناراضی نو سمر لخکری مخ کی دی گلی او سمر سامان دے مخ کی لے گلے چی تیارے ہوگی وی تو خوچی پا معمولی سفر زی نو زگورم یومی آش مخ کی التخل خیمی لگئی چی بادشاہ را روان دے او فوجون یا نوکران یا صفایانی کی چی سوک صدر را روان دے وزیر ناغوی فوج اخیرت لسوک فوجون موجون لیگی اسمی وی نلی کری وی گئی پا خبر با فوجون وی سوک نگی کی اخیرت لاو نمی سے تیارے کرے غول دا کی دے نشی پا یودا سے سفر را روانے چی بیادو رازے نا وی تو خوچی معمولی گنتی چا تا سفر بانی زنو مانی لخ کری و صفایان والا و خادمان دی لگلی اگوی نا نا اگا زیل میں نا لخ کری لگلی میں سامان لگلی نو بے والے بادشاہ خفکی گی بنا و اگا لخ تا دی مال را کری وان او تاوی چی زیاد بی وکوف دی سو گمون دو اگلی ورکی ما نا قطال زیاد بی وکوف لخ کری تو چی معمولی او زیل ازی لخ کری لگی و والتا صفایان کی گی و خادمان وی اعلان کیا دو روزو لزی یا میاش لزی او اس پدا سے سفر روانی جتو ایزو واپس نرازم ندی لخ کر لے گلے ندی فوج لے گلے وی حارون رشید پا جراشو سختی او جڑل او حضرت بہلول تیوی چی یقینا زمان ملوی نا پوہنشتا ما اس تیارے دا خیرت دا پارا رکڑے ندی کافر و مسلمانانو تیوی اتبعو سبیلنا دوبارہ جو اندن مندن نشتا زمونگ دے لار پسی را روان شے او کچری بیا دوبارہ جو اندی شئی نو بس مونگ زموار یو کر نو سوک دے چاکل زموار کی دیش اتبعو سبیلنا ویرا روان شئی زمونگ دلار پسی ولنحمل خطاياكم او کچری دا دین گناوی دوباره ژوندون راغه نو پور تب کو موستا سو گناهونا بس تاسو گنا دی پمونګی و ما هم بحاملینا او ندی دی پور تکون کی من خطایا هم د گناهونو د دوینا من شین سشه یو سړی د بل بوج کلا پور تکول شي انهم لکاذبون بے شک دوی خامخا دروغ جننی دیو جن پدی بد چا دو ککی گئی نا چدا کار کو ایک گناہ نو پما بئی ریے پما بربا اباز خلق کوئی جرب اس منگا معذور ہے چ مولا را لس ہوئے لتا نہ ک مثال بطور سڑے وئی داس خا ٹماٹر بکور توڑی او کس خائی ک عزیز موارے نو کور کی بہن برو شڑی لے ونے بدر لوئی پی گئی پما بربا باغی ہو پوئی کی جرا لب خلق لے ونے وئی یو سړی سه شی غرزول اسخا او تعالی یو سړی وی دا خوراک دی او دا خشی دی عزیز موارم ک تعالی کور کی سوئی نو تبا غیل صادر غړې پن پتی تړي الله عقل در کړي نو دانه چې استادین په مولا خرسته او استادین په امام خرسته الله اعاذ بالله یو امام او مولا بتا کندې له غرزې نه تب ور سره کندې له غرزې نه دا د هر چا دین دی دا د هر چا اسلام دی هر سړی بزان دور پوي چې سو کې کندې له ورونو غرزې او پا دین کی چھو سڑے وہی جرک دا گنائی بعض عوام وہی علا بلاو برسر ملا پوئی گئی پا خبر پاک دا اسے خبر رہا بلکل دا اللہ بندگانو دا دا ارچا دین لے چاچ کلیمہ وے لے پاک دا زمواری دا اللہ دماغ دا دماغ مونگو تاسو دا اللہ دا دین دا پار دا کری دا دنیا خور سرداسی او تابع شیر نو دا خپل دماغ او عقل با پا دین کی مونگو تاسو صرف کو او کیو سڑے دا وہی چستا دا گناہ پا ما نو اللہ وی انہم لکاذبون بے شک دوی خامخا دروغ جننی او آیات کی انشاءاللہ بیا با تفصیل ذکر کرو فرمائی وقال الذین کفروا او ویلی حق کسانو چی کافرو للذین حق کسانو تا آمنو چی مومنانو دے کافران مومنان تویلیو اتبعو سبیلنا راروان شئی زمند دے لار پسے قرآن ایمان و توحید و دا اللہ دا حبیب تابداری پریز ای او زمند دے طریقوں پسے راروان شئی او دا خبرم متسلیم وی میں منعی چگنی دوبارہ جوندن دے قیامت بی او کچر قیامت راغ اتا سو دوبارہ جوندیم شوئی ولنحمل خطواياكم ولنحمل او پور تب کمنگ خطواياكم استا سو گناہنا و جرمنا بس کو ایدا گناہی نداب کمنگئی وما هم او ندی دوی بحاملین پور تکون کی من خطواياهم دا گناہنو داغین من شین سشے یو کس د بل گنا دا سے پورت کول نشی چی بس اغل دے بالکل خلاصے ملاو شی او دے دی تی بوجھ پورت کی انہم لکاذبون بے شک دوی خامخا دروغ جن دی دی آیات مبارک خیو دا مسلم موتا سلو خیلا چی پدی سبب دی یو مسلمان د بل پوینا گناہن نکی چاورتوی بوجھ پما یو خدا خبر دا کافر ہوا دویم بل بوج سوک دا چاپور تکول نشی لکو سن باز ناپوها یو مسلمان متقی تاوی چا غد گناہ او کار نکوی یروی که کدا گناہ نو پما یو خدا عقیدہ او نظریہ او دا غشان خبر کول دا دا مسلمانان دا شان نکوی گنا دویم دارے چا بل سوک دا چا گناہ دا پور تکول نشی اس فرمائی وَلَا يَحْمِلُنَّ أَسْقَالَهُمْ او خام خاپور تب کی دا کافران اغدران بوجون ددوی دخپل گناہن و غپیٹی و بوجون و پورت کی چه کفر او شرک اختیار کرے او دا اللہ حبیب مومنان و مسلمانان لتکلیف رسائی وَأَثْقَالًا مَعَ أَسْقَالِهِمْ او نور دران بوجونا سرد درنو بوجون ددوینا یعنی کم کسان چی دی گمراہ کری یو بوجی دی خپل گمراہی او دویم بوجی دی نور دی گمراہ کولو خدا سے نگنی چی غسو کی گمراہان کری نو ایلو چوٹی ملاوشی آغای بانی بم دی خپل گمراہی بوجوی او پدی گمراہان یو بوج د خپل گمراہی بل د نور د گمراہ کول ولا یسالون خامخ تقوس بوکړی شی د دینه یوم القیامت پورز د قیامت عما د هغه سبارک کانو یفترون چو دای د ځان نه جوړون کی د ځان می چس جوړول نو د دې پختنه وتی پورز د قیامت باندې وش دیوجن امام قرطبی دا آیات مبارکہ پا تفسیر کی فرمائی لی امام مجاہد رحم اللہ قول ذکر کرو چی قال المشرکون من قریش مشرکان دا قریش و مومنان تویلی نحن و انتم لا نبعث منگو تاسو با پرز دا قیامت دا قبرن را پورتکولی نشو قیامت نشتا فا ان کان علیکم وزرن فعلینا کپتاسو سبوجوینو پا مونگ دی امون بے در نپور تکو ندا آیات مبارکہ اللہ رب العزت رولے گلو دا آیات مبارکہ اللہ رولے گلو چیو سڑے دبل د گناہ بوج دا پور تکو لنش اگر کسو کرا پاسی دو سو کی گمراہ کو ناغتب دا گمراہ کو لو سزا ملاوی گی او بیا حدیث ذکر کرے دا ابو معمر رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے چراب وستے شیو سڑے پرز دا قیامت وہو کثیر الحسنات داغ بڑیر نیکی تردی چی داغن انتقامون باغستے شی نو داغ نیکی بختمی شی او مطالبو والا بلا پاتی نو رب العالمین و ملائکو تووی زما دا بندگانو دا بدلی ددن والے نو ملائک وہ فرمائی دا اے زمونگا ربا ما بقیت لہو حسنات دا دخو نیکی پاتی نیری منزونا روجی حرسی ختم شر فیقول رب العالمین وہ فرمائی خذو من سیئات المظلوم فجعلو علیہم وی بدا مظلوم اگا گناہونا راوالی نو دا پاسے ہو گرزوئی او بیال اللہ حبیب دا آیات مبارکہ لستو وَلَا يَحْمِلُنَّ أَسْقَالَهُمْ و اسقالا ما اسقالہ یو بوج بد خپلی گناوی نو دویم چې چا مال نه خورلې د چا بی عزتی کړي سوګ دیواله او ټکول دی چا سره دی ظلم کړي دی نو دا غیر گناهونو بوج بم سره پورته کوي ځکه پرز قیامت دراهم او دنانیر بنی هغه مقام کې کچا دی چا سره ظلم کړي نو د منځونه او نیک اعمال به په تقسیمي او کني کمال ني نو دا مظلوم گناہونو با دا پسر انبار کی ذکر ویولا احملن اسقالهم و اسقالم ما اسقالهم او دا حضرت امام قتادة قول ذکر کرے چی من دعا الى ضلالت انکان علیہ وزرها و وزر من عمل بها چاچ گمراہی تسکرو بلن نو پدیرا بلن کی با دا دغی خلقو دا گمراکولو غبوجوی دا غید گمراکول و غبوج بی لکہ قرآن شریف کی اللہ فرمائی لی لیحملو اوزارهم کاملتا یوم القیامة ومن اوزار الذین یدلونهم بغیر علم لکہ قرآن تاسو دا آیات مبارکہ دا سور نحل پہ ابتدا کرا غلے سوار لسمہ پارکی سور نحل رازی او دا آیات مبارکہ دا غید پہ ابتدا کرے آیات گرئی بیوشتم نمبر فرمائی لی احملو اوزارهم کاملتا یوم القیامة ومن اوزار الذین یدلونهم بغیر علم علا ساء ما یزرون لی احملو دیو پارچ پور تبکی دا مجرمان اوزارهم بوجو نخپل دخپل گناہنو کاملتا پورا یوم القیامت پورز د قیامت ومن اوزار الذین اود بوجنو دها کساننا یدلونهم بغیر علم چه گمرا کڑی دی دی اغیل را بغیر د علمنا او برسو که چه گمرا کڑی نغلب چوٹی نی اغتا اللہ اقل ور کڑی دماغی ور کڑی دی پارس کوئی گی پا دنیا کی پا خواب بچ کوئی گی خوب از دادی نی یو معمولی شے گرزولے علا ساء ما یزرون خبردار شئی بد دے ہغا یزرون چی دائی کم بوچ پورت کوی نو دای دا غی دا گمراہو کولو بوج با پورتا کئی خود گمراہانو تا با چوٹی نی دا آغنا با آغا بوج پورتا کی دے نشی دی آیات مبارکت کم دا غشان وئی نو امام قطادر رحم اللہ وئی چاچ سو گمراہی ترہو بلل نو سمر خلق جو گمراہ کرے دا آغی دا گمراہ کولو بوج بای پدوانے لکن نبی علیہ السلام فرمائے دی اور حدیث مسلم شریف کے مراغلے وی من دعا الہ دن چاچ ہدایت طرف تسوک رو بلل اور ددتا بداری اکریشو اور خلق پاغی عملو کو فلہو مثل اجور من اتباہو دد پارا بماغ امراجر نئی چی سمر خلق ددد دعوت دو جنب دن بانے راغلی چاویلی چدا وکیل اصحاب البدائے ہداوت تو بھی ہدایات مبارکہ عام دے چاویلی چدا وکیل اصحاب البدائے ہداوت تو بھی او علیہا و یہ یاد کے مراد اگر مبتدعین دی چکل ہے دائی تابداری اوشی او چاویلی دینا مراد اگر دا ظالمان و امدادیان دی چدا آگئی مدد و نصرت کئی مدی آیات مبارکہ کی پدی ترتیب دائی حال ذکر کئی اور دا تفسیر نور روایاتو کی مراغلے چاہ روایاتو نے دیرے کی ابن کثیر ذکر کری حدیث پاک کے راغلی وی پرزد قیامت برب العالمین فرمائی اللہ حبیب فرمائیلو ایاکم والظلم خبردار شہیدان دا ظلم و زیادتین ساتھائی وی رب العالمین بقص و ارادو کی پرزد قیامت نوب فرمائی پرزد قیامت و عزتی و جلالی زمان پخبل عزت و جلال قسموی نن بظلم ملم نکی او دار چا سر و لازل او دین صاف فیصل کی بیاب آوازو کی آواز کون کے چی این فلان ابن فلان اغا فلانے دفلانی زوے کم زیدن و رابے وَيُرَابِ وَلِي يَتَّبِيُهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ اَمْسَالَ الْجِبَالِ دُمْرَ نِكَئِ بُورَ پَسِرَا رَوَانِ لَكَ دُهُرُونَ غُرْنُ عُمْرَ دُمْرَ نِكَ عَمَالِ بِكَرِ نَدَا دے بہت رولِ شِدِ حِسَاب کتاب لَقَارَدْ رَبُّ الْعَالَمِينَ رُوَانْ دے بیاب آوازو شی چِدَ دَسَرَ حِسَاب کتاب کی نو خلق براشی او دبور سر ظلمون اکڑی نیکی بے تقسیمی فلا ازالون یا خزون منها حتی لا یبقا منها حسنا خلق بالی یو بھی کی بمپاتی نشی علام کی نیکی دے غرون غرون عمرانی او اغا مظلومان بلا پاتی نو رب العالمین بوئی زماد دے بندن زماد دے بندگانو دا حق والے نو ملائک بوئی اللہ دے دخو یو بھی کی مپاتی نر وَيْ خُزُو مِن سَيِّعَاتِهِمْ فَحْمِلُوهَا عَلَيْهِ وَيْ دَدَيْ اَغَ گُنَاهُنَ رَاخَلَيَ وَبَدَوَانِ وَرْبَارْكَوَيْ اور بیار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا آیاتی کریمہ لستو وَلَا يَحْمِلُ النَّاسِ قَالَهُمْ وَاسْقَالَمْ مَعَسْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ دیو جنن امونگا گردہ سکو نیک آمالم کو موزو کو لیکن درازی دسور سور خلق کو غیبت کو دسور خلق کو زلطا تکلیف رسو دسور خلق کو حقوق دی مو سرا دچام مال پڑھ لے پچام تحمت لگو لے چاہتمو بل پریشانی ور رسول بعضی خلق کو داکاری دو کسان جنگئی دہا سم خبر نشکو لے نکو سم خبر نشکو لے اندد سم خبری وخ راغ لے نظلم امکو بس علخ لش دو کسانو پر منز کی دو جنگولو خبرہ دو ظلم خبرہ دو بے انصافی فیصلے دا ٹولی اخیرت کی بسڑی دو پارا بوجھ جوڑی گی اور آغب آغا نیکی ٹولی پدی کی ختمی شی گناہو نبد آغب پسر بار امبار شی دو دیو جن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام ویلی وی پرز دو قیامت بن انسان ند ٹول کوشش بارک تکوس کی تردی چدا سے حدیث دیرے کی ابن کثیر ذکر کرے وَيْ حَتَّى عَنْ كُهْلِ عَيْنَيْهِ دَسْتُرْگُ دَرَنْجُو تَقُوس بَكِي نبی آرسل اللہ حبیب وَيُدِ نِمُمُمْ پَرَزْدَ قِيَامَتْ چې یو سړی هغه تا چې نیک اعمال کړی نو فائدې غلې چته ونرسي پهګه په ځان په مستا کړولې ځان دې په زکات ورکول او حج دا کول تا کړولې خو ظلمونه دې کړی هغه یوړ پهګه په خبره باندې وی و دې نمو ممتاز چې پرز د قیامت راشي واحد اسعد بما اتاك الله منك قال الله سے درکڑی نو غتان پاغی زیات نیک بخ نشی نو دایات لوی د فکر او د سوچ آیات ولا يحملن اسقالهم او خام خاپور تب کی د اسقالهم دران بوجن خپل واسقال ما اسقالهم او دران بوجن سرد درن بوجن دلوینا ولا يسالن خام خاطقوس بو کریشی یوم القیامت پورز د قیامت اما کانو یفترون دا حق سوار کی چودی دروغ جوڑون کی ولقد ارسلنا بشکر علی گلیو منگ نوحا نوح علیہ السلام الى قومه خپل قوم تا فلبثن وقت تیر کرو فیهم پاوی کی الف سنت زرکالا إلا خمسين عاما مگر پنزوس کم فعید اللہ دا دین خبر من لینوا فأخذهم الطوفان نرانی ولی وغیل طوفان دوبو وهم ظالمون او حال دادے چغی ظالمانو چونکی صورت کے ذکر دے امتحانات دے نو اللہ تسلیور کا اخبر حبیب تا پواقی دنوح علیہ السلام الله وی د دعوت مو د برکل او بدی د مظلومانو د مظلومیت غدور کلو بدی ظالمانو ته کله ګور الله ډیر مهلت ورکای نو له بتنګینا نوح علیہ السلام پټولو پیغمبرانو کې د لوی عمر خاوند نه نیم سو کال خو صرف داغه د دعوت زمانه او روزانه خلقو والے او تکوله خداغه انتقام الله سو سو کال پس غسله آغد آغد دور ظالمان علی سو سو کال محلت ورکڑے ردی کی تصویر نبی علیہ السلام تا نوح علیہ السلام گورا چھتا شپیا دو رضی جہرن پفٹا انفرادی اجتماعی دا ٹھول دعوتوں نے پیش کری آو پا دی کہ نحنیم سو کال لگی دی آو دیر لگ مرگری جوڑ شیو لگ مرگری جوڑ شیو او دا آغای دعوت گورا پینزو طریقو سر قرآن ذکر کرے سورہ نوح گورا یو کم درشم اپارا کی آغا دا خپل دعوت ذکر کئی آیات پینزم کی وی قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا یو کم درشم اپارا سورہ نوح آیات پینزم دے قال فرمائلی نوح علیہ السلام رب اے زما ربا انی دعوت قومی بے شک مارو بلو لخف القوم لیلا و نهارا دشپی او دو رزی دشپیم توحید او دین ترابل مود رزیم او بیاوی فلم یزدهم دعائی الا فرارا زیات نو کو دی لربل نزوا الا فرارا مگر تیتا دیکھ داعی تا تسلی دا چیزنی و خلق دا حق نتختی قرآن نتختی پا حق کے برگری کی گنا وی نزیات ای دی لربل نزوا الا فرارا مگر تیختا و انی کل ما دعوتهم او بیشک زہر کل چرو بلم دی لتغفر لهم دید پارچت ورطا اللہ بخنو کی دئی توحید اختیار کی او شرک پریزی او تول بخنو کی جالو اصوابعهم فی آذانهم نوردن کی دئی خپل گوتی پخپل غبنو کی دا خپل رب تخپل فریاد او شکایت ذکر کئی چی اللہ ز دعوت پیش کون زما دعوت پی دم ربد لگی چی غبنو کی گوتی ور کی او زما دا بدن پی دا دعوت دو درے دو دا پار دم ربد لگی وستغشو ثیابهم زانو نا پٹکی پخ پلو جامو کی زور تا دعوت پیش کو مودی سادر پسر روا چای وی پتا مو سپروانشتا و اصور رو او اللہ دا یو رزن دا کال ندے میاشن دا و اصور رو دائی پا دے کاربانے میں شوالیو کو پورا نحنیم سوا کال تیر شل وستکبر استکبارا